Sophie Derksen. Wie leverde het wapen waar Volkert van der G. Pim Fortuyn mee vermoordde? Die vraag is het startpunt voor een 7-delige podcastserie waarvan deel 1 zo dadelijk te horen is in Argos. Maar nu eerst het nieuws. Met Juri Stubenitski. In Tunesië is de minister van religieuze zaken ontslagen vanwege het hoog aantal Tunesiërs dat is omgekomen bij de Hajj, de jaarlijkse pelgrimstocht voor moslims in Saoedi-Arabië. Het is daar dit jaar extreem heet en er zijn meer dan 1100 mensen omgekomen. Onder hen zijn 49 Tunesiërs. Voor mensen die een vergunning hadden om mee te doen aan de Hajj waren er gekoelde tenten en bussen, maar er was geen verkoeling geregeld voor mensen die illegaal meededen. Langs de A7 bij Boerakker in Groningen is een verdacht pakketje gevonden. Het ligt op een carpoolplaats. De omgeving is afgezet en de A7 is voor een deel dicht. De KNVB krijgt waarschijnlijk een boete van de UEFA. Oranjefans gooiden gisteren tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk meerdere keren drinkbekers op het veld. Onder meer toen Antoine Griezmann een corner wilde nemen. Ook Franse supporters gooiden voorwerpen op het veld. De UEFA begint vandaag een onderzoek en de boete volgt dan 1 of 2 dagen later. Eerder dit EK kregen Albanië en Servië al boetes van ruim 4.000 en 12.000 euro omdat fans met spullen gooiden. NASA heeft de terugkeer van de bemande ruimtecapsule van Boeing uitgesteld vanwege technische problemen. De Starliner-capsule koppelde eerder deze maand met het ISS met 2 astronauten aan boord, maar er waren problemen met de stuurraketten en er was een heliumlek. De NASA wil deze problemen eerst onderzoeken voordat het ruimtevaartuig terugkeert. De organisatie van Pinkpop heeft met vrachtwagens en bulldozers een dikke laag houtsnippers op de festivalweide gelegd. Zo moeten uitglijincidenten en moddervoeten worden voorkomen, zegt de organisatie van het festival in Landgraaf. Gisteren zorgden regenbuien ervoor dat het terrein in een modderpoel veranderde. Vandaag en morgen worden er op Pinkpop 70.000 bezoekers verwacht. Het weer, vooral in het zuiden bewolkt, in het noorden droog en meer zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen nog meer zon, 's middags wat stapelwolken bij maximaal 23 graden. En de situatie op de weg, Helene de Geest. Er staat ongeveer 60 kilometer file in totaal. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is het de hele dag al druk tussen knooppunt De Hocht en Leende. De vertraging is een kwartier. Op de A4 Den Haag-Amsterdam ook een kwartier vertraging tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. Verder, u hoorde het al in het nieuws, is de A7 in beide richtingen bijna helemaal dicht bij Boerakker, want de politie doet daar onderzoek. Je kunt alleen nog via de op- en de afrit en in beide richtingen levert dat ongeveer een kwartier extra reistijd op. En er staat een auto met pech op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos en dat kost je ook een kwartier. Weer prijs voor Stella. Opnieuw is de Stella Vincenza uitgeroepen tot de beste koop. Onze prijzenkast wordt ieder jaar voller en voller. En dat vieren we nog dit weekend met beste koopdeals tot wel 700 euro korting. Stella, slim vooruit. Welke klus je ook gaat doen, vele machines maken licht werk. Nu bij Hubo 25% korting op Stanley FatMax V20 accugereedschap. 50 dikke machines op 1 accu. Snoerloos klussen? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek. Human VPRO. Argos. Goedemiddag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. Vandaag een bijzondere aflevering, want uw vertrouwde Argos-presentator Erik Arens is voor de verandering zelf te gast. Daarom hoort u mij, Sophie Derksen. Welkom, Erik. Hi, Sophie, dag. Ja, dat jij ook de afgelopen tijd niet op deze presentatorstoel zat, had en heeft alles te maken met een groot project waaraan je werkte. Jouw leven stond lange tijd in het teken van een zoektocht naar een mysterieuze man. Ja. Waar begon die zoektocht? Die begon met een vertrouwelijk politierapport dat ik in handen kreeg. Een vertrouwelijk politierapport over het onderzoek naar Volkert van der G. Vanwege de moord op Fortuyn. Mm-hmm. En dat heb ik doorgebladerd en gelezen en herlezen. En toen viel mijn oog op een passage en die ging over een... Laten we zeggen, een verdachte waar ik nog nooit van had gehoord. Een verdachte die mogelijk het wapen had geleverd aan Volkert. Maar één stapje terug. Jij kreeg een geheim politierapport in handen. Ja. Mij gebeurt dat niet. Van wie krijg je zoiets? Ja, dat wil altijd iedereen weten op dat soort momenten. En dat is nou juist de vraag die ik eigenlijk niet kan beantwoorden. Want nee. Dat heeft gewoon te maken met bronbescherming. Als ik ga zeggen hoe ik eraan kom, dan kan misschien worden achterhaald uit welke hoek dat vertrouwelijke rapport op mijn bureau is gevallen. En dan zijn we ver van huis verwijderd. Nee, dat kan niet. Wil je wel vertellen waarom je dat rapport en de man die daarin opdook nou zo interessant vond? Nou ja, in eerste instantie natuurlijk omdat we nooit antwoord hebben gekregen op die vraag: wie leverde Volkert het wapen? Het is duidelijk dat hij de moord heeft gepleegd. Maar een belangrijke tweede vraag was: hoe kwam hij dan aan dat pistool waarmee hij Fortuyn doodschoot? En daar zijn allerlei theorieën over op tafel gekomen. Maar heel specifiek een naam van een persoon die hem dat wapen heeft geleverd, hebben we nooit gehoord. En heeft het Openbaar Ministerie ook nooit kunnen achterhalen. Hmm. Dat vond ik, dat is een interessante vraag. In dat rapport staat dan ineens de naam van een persoon die ze maandenlang als verdachte hebben gezien. En dat gaat over iemand die, dat is een bijzonder figuur, 16 keer in aanraking geweest met justitie. Mm-hmm. Veroordeeld geweest wegens wapenbezit. Had banden met niet de minste uit de toenmalige Nederlandse onderwereld, Stanley Hillis. En, zo staat het ook in het rapport, tenminste dat kun je daaruit opmaken, had banden met de inlichtingendienst. Mm. Maar voor we daar zijn, wat is de link tussen Volkert van der G, de moordenaar van Fortuyn, en deze man, waarop jij dus stuitte in het rapport van de politie? Nou, hij woonde, staat ook in het rapport, hij woonde in het kantoor van Volkert in Wageningen. Heeft jarenlang gewoond. Hij is daar ook bevriend geraakt met Volkert. Dus ik vroeg mij ook af, wat is dit dan voor een figuur met zo'n crimineel verleden, met zulke connecties, hè, Stanley Hillis. Eigenlijk komen in dat pand in Wageningen, zou je kunnen zeggen, twee bijzondere werelden bij elkaar. De wereld van de georganiseerde misdaad, Stanley Hillis, en de wereld van het politiek activisme, waar Volkert in actief was. We gaan zo meteen meer horen, maar een belangrijke vraag vooraf, ook om verwarring te voorkomen wellicht. Ja. Werpt jouw zoektocht nou nog een nieuw licht op de vraag wie Fortuyn vermoord heeft? Nee. Nee. Dat is wel goed dat je dat vraagt. Want dat is duidelijk ook, of goed ook om te zeggen, Volkert heeft Fortuyn vermoord. Dat staat vast. En ook deze podcast, ook na een maandenlange zoektocht, ben ik niet op een ander antwoord gestuit. Deze zoektocht gaat ook niet zozeer over de vraag wie heeft Fortuyn vermoord, maar gaat vooral over de vraag wie heeft het pistool geleverd en wie is deze meneer die het Openbaar Ministerie zo lang in het vizier heeft gehad en die officieel verdachte is geweest destijds. Over je zoektocht naar deze man, zijn connectie met de moordenaar van Fortuyn, maakt je een podcastserie van 7 delen, getiteld Vriend van Volkert. Hoogste tijd om te gaan luisteren naar aflevering 1, en die heet Een onalledaagse verdachte. Met Annieke Kranenberg. Hey Annieke, met Erik. Hey Erik, hallo. Hi. Kan ik je even storen? Ja, zeker. Ik bel je over een onderwerp van heel lang geleden. Het gaat over de aanslag op Pim Fortuyn en de strafzaak tegen Volkert van der G. Ja. Het is vrijdagochtend. Ik zit thuis op een werkkamer en bel met mijn oud-collega Annieke Kranenberg van de Volkskrant. Heb jij het idee dat wij destijds alles te weten zijn gekomen over dat strafrechtelijk onderzoek naar Volkert? Oh jeetje, nu vraag je me wat. Moet ik even heel diep graven in mijn geheugen? Kijk, Volkert is veroordeeld. Dat is duidelijk. Ja. Voor een moord. Precies. En er werd enorm gezocht naar de motivering geweest kon zijn. Ja. En we hebben geen aanwijzing gevonden dat hij die moord heeft voorbereid met anderen. Of nee. Dat hij handlangers heeft gehad. Dat niet. En over het wapen dat Volkert heeft gebruikt? Ja, jeetje. ja, nu herinner ik me ook weer dat dat wel een vraag was. Hoe is hij daar aangekomen? Want dat is volgens mij nooit opgehelderd. Annieke is bij de Volkskrant nu een van de hoofdredacteuren. Maar lang geleden, in 2002, volgde ze als verslaggever de zaak van Pim Fortuyn en Volkert van de G op de voet. En dat is precies de reden waarom ik haar bel. Want ik heb iets bijzonders in handen gekregen. Ik heb een vertrouwelijk politierapport op de kop getikt. En ja, daaruit blijkt dat er sprake was destijds van een concrete verdachte die mogelijk het moordwapen aan Volkert heeft geleverd. Maar ja, dat die verdachte vrijwel geheel buiten beeld is gebleven. Ah. Een uiterst vertrouwelijk rapport van de politie over het onderzoek naar de moord op Pim Fortuyn. In eerste instantie wist ik niet meteen wat ik met dit document aan moest. Ik heb me als journalist nooit bezig gehouden met Fortuyn of Volkert. Ik werkte 20 jaar geleden op de redactie Buitenland. Maar Annieke, die zat destijds bovenop de zaak. Als iemand iets kan weten over een onbekende verdachte die Volkert mogelijk aan het pistool had geholpen, dan is zij het. Wat heb jij in die zaak ooit iets vernomen van een, zeg maar, een geheime verdachte? Nee, ik daar me echt helemaal niks van bij. Nee. Hij is ook bijna niet genoemd in de rechtszaak tegen Volkert. En het gaat om een man die bevriend was met Volkert. Maar dat is wel super interessant. Dat wilde ik dus vragen. Wat zeg jij als je dit hoort? Nou, ja, nee, dit is heel interessant. Wat zou jij doen? Ik zou hier wel verder in duiken, ja. Absoluut. Ja, ja, het is toch, dit is wel een missing link in het dossier. Er zijn er misschien nog een paar, maar dit is nooit opgehelderd. Wie is deze man over wie ik de afgelopen 20 jaar nooit heb gehoord of gelezen als het gaat om de moord op Pim Fortuyn? Waarom dacht de politie dat hij het pistool aan Volkert van der G leverde? En bleef hij vrijwel volledig buiten de publiciteit? Kortom, wie is deze zogenaamde vriend van Volkert? Als je iemand met deze achtergrond, met deze connecties, naast Volkert van der G plaatst en je bent op zoek naar een motief voor Volkert van der G, of de mogelijkheid dat hij niet alleen heeft gehandeld, dat hij onderdeel is van een crimineel samenwerkingsverband, ja, dan zou dit absoluut een lead zijn, een paadje wat je af wilt lopen. Ik snap niet dat er nog anno nu een geheim rapport is, want dat doet toch vermoeden dat er iets af te schermen is. Ik weet helemaal niet of dat zo is, maar die zweem brengt het wel met zich mee. En ik denk dat dat niet handig is in deze zaak om zo'n zweem te laten bestaan. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is er een heleboel rook. Dit is Vriend van Volkert, aflevering 1, een onalledaagse verdachte. Wat doe je als journalist wanneer je een intern politiestuk te pakken hebt waarin letterlijk staat dat het niet naar buiten mag, maar dat wel gaat over de meest geruchtmakende moord uit de recente Nederlandse geschiedenis? Ja, er wordt mediapark, ambulance, politie, snel. Wat wel, Radio 3 en meneer Fortuyn wordt hier neergeschoten. De liquidatie van een politicus die op het punt stond de verkiezingen te winnen. Een misdaad gepleegd door een milieu- en dierenrechtenactivist die we al 20 jaar kennen bij zijn voornaam. Volkert. Snel, Mediapark. Ja, wat zegt u? Wie wordt er neergeschoten? Meneer Fortuyn, hier, snel, kom op. Ja. Mediapark. Wij komen die kant op. Oké, snel. Al bijna 2 jaar heb ik het rapport in mijn bezit. En al die tijd heb ik het bijna dag en nacht bij me gedragen. Thuis op mijn werkkamer, aan het bureau op de redactie van Argos of in mijn tas achter op de fiets. Het eindrapport moordonderzoek Pim Fortuyn. Opgesteld door de toenmalige dienstrechercheonderzoeker van de politie. Als journalist ontvang ik wel vaker vertrouwelijke documenten, maar dit is toch echt andere koek. Het rapport is zo geheim dat ik eigenlijk alleen kan laten horen hoe het klinkt als ik het door mijn handen laat ratelen. Veel meer mag ik er niet over vertellen. Niet hoe het document eruit ziet, niet hoeveel pagina's het telt. Het rapport is namelijk gewaarmerkt, is mij verteld, waardoor elk exemplaar er net iets anders uitziet dan het andere. Als ik het rapport hier uitgebreid zou beschrijven, kan dus bekend worden welke versie ik in handen heb. En dan is dus ook bekend uit welke hoek het op mijn bureau is beland. En dat is niet de bedoeling. Wat ik wel kan vertellen, is dat het rapport uit 2 delen bestaat. Een versie uit 2002 en een slotdocument uit 2003. En dan op de eerste pagina's wordt duidelijk waarom de politie dit rapport verborgen wil houden. Het uitlekken van de inhoud kan betekenen dat de opsporing en vervolging ernstige schade leidt, staat erin. En ook dit. Enkele feiten waarmee Volkert buiten de moord op Fortuyn in verband is gebracht, of redelijkerwijs gebracht zou kunnen worden, blijven onopgehelderd. Nieuwe feiten en nieuw vervolgonderzoek zijn niet ondenkbaar. De stukken zijn zelfs zo geheim dat een politieman mij adviseerde om ze in veelvoud te kopiëren en al die exemplaren voor de zekerheid op verschillende plekken te bewaren, wat ik ook heb gedaan. Want deze documenten, zei de politieman, gaan over een zaak die nog steeds uiterst gevoelig ligt. Bij de autoriteiten, maar ook bij het grote publiek. Dames en heren, goedenavond. Pim Fortuyn is vanavond rond 6 uur in Hilversum op het Mediapark neergeschoten. Op 6 mei 2002, iets na 6 uur in de avond, gebeurde in Nederland het onvoorstelbare. Hij zou geraakt zijn in hals, borst en hoofd. Het was de eerste politieke moord in Nederland in ruim 300 jaar. Er zijn hier variërende berichten over 6 tot 10 schoten. Het Mediapark is onmiddellijk op slot gegaan. Dus, 6 kogels vuurden de dader af. 5 daarvan troffen Fortuyn. 2 in het hoofd, 2 in de rug en 1 in de hals. Nog geen uur later stelde de lijkschouwer vast dat de politicus was overleden. Wat niemand voor mogelijk hield in Nederland is dus toch gebeurd. Een politicus die op campagne was, die de dood vindt. Wat niemand voor mogelijk hield. Die veronderstelling klopte niet helemaal. Want dit zei Fortuyn zelf al, begin 2002, in de talkshow Jensen. De Nederlandse regering, en dat vind ik dus een bloody shame, helpt mee een klimaat te creëren van demonisering van mijn persoon. En als mij straks wat gebeurt, ik ben blij dat je mij die gelegenheid geeft, als mij wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. En dan kunnen ze niet hun handen ervan aftrekken in de zin van ja, ik heb die aanslag niet gepleegd. Je hebt het klimaat mee gecreëerd en dat moet stoppen. Want het is... Fortuyn verwees met zijn opmerking naar een incident dat kort daarvoor was gebeurd. Op naar de nul zetels! 3 activisten besmeurden hem tijdens een persconferentie in Den Haag met stinkende taarten. Op naar de nul zetels! Wat velen toen nog zagen als een ludiek protest. Geen racisme, geen stem! Beoordeelde Fortuyn als een voorbeeld van de glijdende schaal waarop zijn tegenstanders terecht waren gekomen. Op de golven van het toenemende populisme was de aanstormende politicus onder grote delen van de bevolking enorm geliefd geraakt. Ik heb er alle vertrouwen in u. Ik heb er zin aan. At your service. Maar onder zijn tegenstanders wekte hij veel weerzin en woede op. Vooral vanwege zijn uitgesproken standpunten over de islam en niet-westerse migranten. We hebben godverdomme hier gewoon een 5e kolonne. Laat ik nu maar alles zeggen. Een 5e kolonne. En van mensen die dat land naar de verdommenis willen brengen. Op een interne bijeenkomst van zijn partij, Leefbaar Nederland, liet hij zijn emoties daarover de vrije loop. Ik moet daar horen, Allah is groot. Ik ben een vies varken. U bent de christenhond. Dat zeggen zij. Maar u laat over zich lopen. En ik doe het niet meer. En dat is waar ik die zetels vandaan haal. Want dit land is het zat. Zij zat. Daar sta ik voor. De islam is een achterlijke cultuur, zei Fortuyn in een opzienbarend interview in de Volkskrant. Het was 5 maanden na de aanslagen van 11 september. Aanslagen die werden toegeschreven aan de extremistische moslims van terreurorganisatie Al-Qaeda. En hoewel Fortuyn vanwege zijn opmerking over de islam moest aftreden als partijleider van Leefbaar Nederland, haalde hij met zijn nieuwe partij, de lijst Pim Fortuyn, bijna 30 zetels in de peilingen. Na 8 jaar van paarse kabinetten met PvdA, VVD en D66, maakte ineens deze excentrieke nieuweling grote kans om premier te worden. Vergis je niet. Ik was de minister-president van dit land. Nog geen 3 maanden later lag Fortuyn levenloos op de koude straatstenen van het Mediapark. Het zijn deze eerste grove lijnen over de moordzaak die ik voor mezelf op papier zet. Ik kan u meedelen dat er een mogelijke dader is aangehouden, dat het gaat om een blanke Nederlandse man. Volkert van de G werd vrijwel direct na de moord bij een benzinestation in de buurt van het Mediapark door agenten tegen de grond gewerkt en gearresteerd. Dat was om meerdere redenen goed nieuws. Ten eerste omdat de autoriteiten met de aanhouding van zo'n witte Hollander al te wilde theorieën dat de dader misschien wel een moslim was overtuigend de kop konden indrukken. Ten tweede had de snelle aanhouding van Volkert nog een voordeel. Ja, want dan kun je zeker ook vanuit de politie en OM-perspectief, dan kun je ja, de puzzelstukjes goed gaan verzamelen. En dan kun je ook het motief proberen te achterhalen. En als je de dader er niet is, dan is dat nog langer zoeken van ja, wie heeft het gedaan en met welke motief. En nu kon je dat vrij snel beginnen. Dit is Sven Brinkhoff. Hij is hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Het was natuurlijk overduidelijk van meet af aan dat dit de schutter was. Daar was geen onduidelijkheid over. En dat helpt natuurlijk ook wel uiteindelijk als dan een strafzaak tegen zo iemand loopt en iemand ook wordt veroordeeld, om uiteindelijk ook die maatschappelijke rust weer een beetje te laten komen. Dus dat is ook wel een hele belangrijke, dat je gelijk zo iemand te pakken hebt. Dat niet in de lucht blijft hangen. Wie heeft het gedaan? Nee, precies. Want die veroordeling is ook best snel gegaan. Hij werd die strafzaak ging eigenlijk heel, heel vlotjes. En maar het bewijs was natuurlijk ook, zoals er wel eens wordt gezegd, het klotste tegen de plint op, het bewijs. Ik bedoel, veel openbaarder kon je het niet doen. Dus alle vingers wezen naar hem natuurlijk. Ik ben bij hoogleraar Brinkhoff langsgegaan om hem in vertrouwen te nemen over de geheime politierapporten die ik in bezit heb gekregen. De rapporten over de moord op Fortuyn. Begrijpt hij, als kenner van het strafrecht, dat deze documenten na meer dan 2 decennia nog steeds in het verborgene liggen? Laat ik zeggen ja en nee. Kijk, als een onderzoek van deze omvang loopt over zo'n intense moord, dan is er altijd heel veel wat uitgerechercheerd wordt, heel veel wat onderzocht wordt. Niet alles daarvan komt in het dossier wat uiteindelijk naar de advocaat, rechter gaat voor het proces. Ja. Dus dat daar veel meer omheen gebeurt wat misschien wordt bevonden van niet relevant of niet zinnig om toe te voegen, dat snap ik wel. Maar dat de nee is, zullen we zeggen. Ik snap niet dat er nog anno nu een geheim rapport is. Want dat doet toch vermoeden dat er iets af te schermen is. Ik weet helemaal niet of dat zo is. Maar dat die zweem brengt het wel met zich mee. En deze zaak, ik denk dat dat niet handig is in deze zaak om zo'n zweem te laten bestaan. Want? Nou, zeker ook als je teruggaat naar die tijd, dan lag deze zaak onder een vergrootglas. En dan is het heel goed om wel zoveel mogelijk openheid van zaken te geven. Niet per se voor de strafzaak, maar wel voor de samenleving in zich heel. Wat weet jij nou als politie? Waar vind je ook van wat zijn kloppende lijntjes? Dat je dat wel presenteert op een of andere manier. Ja, ja. Voor de geloofwaardigheid, transparantie, ja, voor naar de samenleving toe. De zaak Fortuyn lag onder meer onder een vergrootglas, omdat er met de hoofdverdachte wel iets vreemds aan de hand was. Volkert van de G was dan wel een linkse actievoerder en zijn denkbeelden lagen mijlenver verwijderd van de politieke vergezichten die Fortuyn had verkondigd. Maar Volkert hield zich vooral bezig met milieu- en dierenrechten. Hij keerde zich vanuit zijn kantoor in Wageningen met zijn milieugroep, de Vereniging Milieuoffensief, met talloze rechtszaken tegen de boeren, om zo de uitstoot van ammoniak op veehouderijen tegen te gaan. Over moslims en de islam, waartegen Fortuyn voortdurend ageerde, had hij zich nooit druk gemaakt, althans niet openlijk. Tijdens het strafproces bestond dan ook enige twijfel over het werkelijke motief waarmee Volkert Fortuyn om het leven had gebracht. Fortuyn was een groeiend gevaar voor de samenleving, verklaarde Volkert zelf, met name voor kwetsbare groepen. En tot die groep rekende hij asielzoekers, moslims en mensen met een WAO-uitkering. Veel mensen vroegen zich af of hij hiermee wel de waarheid sprak. Volkert was toch een milieu- en dierenrechtenactivist? Hij had in het verleden meegedaan aan bezettingsacties bij proefdierbedrijven. En Fortuyn, die had juist weinig moeite met het gebruik of misbruik van dieren ten behoeve van de mens. Pim, ik weet dat jij het bont draagt. Het gebruik van bont staat veel in de discussie. Dit zei hij, enkele maanden voor zijn dood, tegen tv-presentator Harry Mens. Nou, er is een hele rare wet in voorbereiding die het houden van pelsdieren gaat verbieden. Er zijn een aantal fundamentalisten in dit land die dat weten door te drijven tegen welke meerderheid onder de bevolking dan ook in. Dus als ze op 15 mei op mij stemmen, die wet gaat meteen van tafel. Was dit niet de reden geweest om Fortuyn van het leven te beroven? Volkert zelf ontkende dat. Al gaf hij wel toe dat hij met kwetsbare groepen, de groepen die hij wilde beschermen, zowel mensen als dieren bedoelde. Het Openbaar Ministerie kwam op dat punt niet echt verder, maar had los daarvan al voldoende bewijzen om Volkert voor de rechter te brengen. Toch is bij veel mensen het idee blijven bestaan dat het verhaal over de liquidatie van Fortuyn nog niet helemaal is verteld. Zelf vind ik het lastig om zomaar aan te nemen dat er alsnog iets geheimzinnigs aan de hand is. Voordat je het weet, jaag je een complot na dat helemaal niet bestaat. En die theorieën over een complot, die waren er volop. Er gingen de wildste verhalen rond. Volkert zou bijvoorbeeld niet in zijn eentje hebben gehandeld. Het politieke establishment zou erachter zitten, om zo te voorkomen dat deze populistische, buitennissige dandy binnenkort zomaar minister-president van Nederland zou worden. Het is haast een klassieker, hè? Een grote schok in de samenleving die heel veel onrust teweeg brengt. En dan wordt gezegd dat dit het werk zou zijn van één veganistische eenling die in een doorzonwoning woont. Nou, dat gaat er bij ons niet in. Dit is Jelle van Buren. Hij is universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden en houdt zich al jaren bezig met complottheorieën, terreurorganisaties en het werk van politie en inlichtingendiensten. Hij promoveerde ooit op de samenzweringstheorieën die er rondgingen over de moord op Fortuyn. Juist werd gezegd van nee, maar de autoriteiten hadden dit ook moeten weten. Ze hadden het zien aan kunnen komen. Dus of ze hebben het doelbewust door laten gaan, omdat ze van Fortuyn af wilden. Of ze hebben het zelf op touw gezet. En die Van der Graaf is dan eigenlijk een figurant in het geheel geweest. En eigenlijk was dat John F. Kennedy in de polder. Want eigenlijk hetzelfde verhaal. Er was een tweede schutter en die is snel weggebracht en er zaten anderen achter. Allemaal niets van gebleken. Daarvan is allemaal niets gebleken tot op heden. Daarvan is niets gebleken. Met die gedachte begon ik ook te lezen in de twee politierapporten. Alleen, ja, het waren wel rapporten die niet naar buiten mochten. Die geheim moesten blijven. Omdat dit eventuele latere opsporingsonderzoeken nog steeds kon schaden. Om eerlijk te zijn deed ik in eerste instantie toch wat waarschijnlijk iedereen zou doen. Kijken of er niet toch details in stonden die wezen op een samenzwering. Ik las en herlas en deed dat nog eens. Maar zelfs in deze uiterst vertrouwelijke documenten zijn geen aanwijzingen voor een complot te ontdekken. Sterker, ook in deze interne stukken schrijft de politie klip en klaar dat Volkert de moord in zijn eentje heeft gepleegd. Het zorgvuldige onderzoek heeft geen enkele overtuigende suggestie opgeleverd voor een samenzwering, staat er. Er is geen grond om aan te nemen dat Volkert van de G zijn plannen met anderen heeft gedeeld, met anderen heeft voorbereid of uitgevoerd. Tegelijkertijd maken de rapporten melding van een verdachte waarover ik nooit iets heb vernomen. Geen samenzwering, zeker niet. Maar toch, een man die destijds, in de ogen van de politie, de mogelijke leverancier was van het moordwapen. Zijn naam? Paul Molhoek. Ik ga u iets laten zien. Ja. En ook vertellen dat ja, toch echt even tot na de order echt vertrouwelijk moet blijven. Kunnen we dat afspreken? Dat kunnen we zeker afspreken. Oké, okay. Het staat op de band, hè? Ik geef u dit. Ik laat Jelle van Buren het meest recente document zien. Het eindrapport moordonderzoek Pim Fortuyn. Kent u het rapport? Dit rapport ben ik nergens tegengekomen, nee. Dit is voor mij een nieuw rapport. Wat is dit voor een rapport, als u dit eventjes zo leest? Nou, dit rapport geeft de samenvatting weer van wat al die onderzoeken, die dus heel uitgebreid zijn geweest, eigenlijk uitgebreider dan strikt noodzakelijk vanuit een juridisch aspect, krijgen we het bewijs rond, want het was eigenlijk al rond. Maar het is uitgebreid verder gekeken om uit te sluiten dat Van der Graaf met meerdere mensen had samengewerkt. Of dat hij misschien bij veel meer was betrokken. En in dit rapport worden de bevindingen van al die onderzoeken weergegeven. En daarbij zeggen ze van dit rapport moet buitengewoon vertrouwelijk blijven. Niet vanwege de moord op Pim Fortuyn en wie heeft het gedaan. Want dat is allemaal afgerond. Maar er staat opsporingsinformatie in die toch buitengewoon politiek gevoelig is. En daarom moet dit vertrouwelijk blijven. Hoewel de rapporten delicate informatie bevatten, verbaas ik me er steeds meer over dat deze documenten nooit eerder naar buiten zijn gekomen. Ooit heeft wel een deel van een vertrouwelijk rechercherapport op de site van de Telegraaf gestaan, maar dat ging over een ander aspect van het onderzoek naar Volkert, niet over Molhoek. Terwijl dat toch de man is die er maandenlang van werd verdacht het moordwapen aan Volkert te hebben geleverd. En ook toen al bepaald geen vreemde was voor de politie. Al zeker 16 keer was hij in aanraking geweest met justitie, lees ik. Vooral wegens inbraken en berovingen. Hij was veroordeeld wegens het voorhanden hebben van een vuurwapen. Hij werd ook in verband gebracht met de handel in wapens en explosieven. En bovenop dit alles bleek hij ook nog banden te hebben met een van de beruchtste misdadigers van Nederland, Stanley Hillis. Topcrimineel Stanley Hillis, een even mysterieuze als ongrijpbare gangster. De oude, zo luidt zijn bijnaam, was de godfather van de Amsterdamse onderwereld. Annieke, mijn oud-collega van de Volkskrant, die destijds vrijwel dagelijks verslag deed van de rechtszaak tegen Volkert, reageerde verrast toen ik haar deze feiten uit het politierapport vertelde. Jeetje. Nee, daar heb ik nooit van gehoord. Dat spoor. Nee. En ik probeer het ook even bij elkaar te brengen. Volkert van der G en Stanley Hillis. En dat zij een gezamenlijke kennis hebben. Die zie je ook niet meteen aankomen. Dat zegt jou niks? Nee, dat zegt mij helemaal niks. Ja. Die naam zegt je wel al. Ja. Vertel eens. Ook Jelle van Buren veert op, zodra ik in ons gesprek over Volkert en Fortuin de naam van Stanley Hillis laat vallen. Nou, die staat een beetje bekend als de godfather van de Amsterdamse onderwereld. Of dat nou mythe is of realiteit, dat is moeilijk te achterhalen. Maar in ieder geval iemand die niet aan de zijrand verbleef, maar midden in dat criminele milieu zat. Geen kleintje. Absoluut geen kleintje. En dit is wat hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff zegt als ik hem wijs op de connectie tussen de toenmalige verdachte leverancier van het moordwapen, Paul Molhoek, en Stanley Hillis. Ja, dan wordt het wel pikant. Want omschrijf, de persoon van Hillis is in de jaren 2002, 2003? Ja, een heel mystiek figuur. Die begon als bankovervaller, maar later zich heel erg toe heeft gelegd op drugs en ook met name ook wapenhandel. Dus daarmee krijgt eigenlijk dit verhaal een hele andere wending die eigenlijk afgaat van de moord op Fortuin, maar meer richting echt die georganiseerde criminaliteit gaat. En elke lead die je dan natuurlijk hebt, en deze Molhoek was een lead daarin, is natuurlijk dan relevant. Maar de kernvraag is natuurlijk wel, hoe heeft de recherche die lead beoordeeld als betrouwbaar of als niet betrouwbaar? En als ze hem als betrouwbaar hebben gezien, dit zou kunnen kloppen, dan had je er wel iets mee gemoeten, op een of andere manier. De link met Hillis, het maakt het wel, dat er zou heel veel achter kunnen zitten. Wat niet per se direct relevant voor de zaak tegen de graven. Degene die de trekken overhaalt, dat weten we. Ja. Maar dit geeft wel een hele, een link met de zware georganiseerde criminaliteit in die tijd. En er worden ook echt wel eens meer sterspelers worden hier genoemd. Is het belangrijk om dit te weten? Ja, het ligt eraan welke bril je opzet. Als je de bril opzet van de maatschappij heeft gewoon recht erop om alles te weten wat plausibel is. Rondom de zaak, dan is dit relevant. Nou, zal ik je eens laten zien. Nu ga jij dat rapport laten zien. Twee rapporten. Oeh. Dit blijft onder ons, hè, vooralsnog. Ja, tuurlijk. Na mijn telefoongesprek met Annieke ben ik bij haar langsgegaan op de redactie van de Volkskrant om ook haar de vertrouwelijke stukken te laten zien. Uiteraard onder embargo, want ik besef inmiddels dat de materie gevoelig ligt. Bij de autoriteiten en eigenlijk bij iedereen die er ooit een mening over heeft gehad. Dit is het kopie, dit is niet het origineel. Nee, dit is niet het origineel, nee. Oh nee, ik zie het. Dat ligt achter slot en grendel. Dit is al vaak door jouw vingers gegaan. Ja, precies. Nu wil ik je eerst even iets laten lezen uit dit rapport. Ja, je zit er al meteen in te lezen. Ja, nee. Ja, hier offer ik graag een weekendje aan op. Kijk, daar staat dus in op bladzijde. Kijk hoor. Kijk, want ik wist niet, wat moet ik hiermee? Want dat bericht stond er niet bij. Deze belandde gewoon op mijn bureau. En zoek het verder maar uit. Je kunt niks zeggen verder over de omstandigheden waaronder jij dit op jouw bureau belandde. Nee, eigenlijk niet. Nee. En als ik het wel zou zeggen, dan geeft dat nog geen antwoord op de vraag wat ik ermee moest. Nee. Dit was meer van, dit is het. Dus, maar goed. Maar zonder enige context van, je moet even naar dat hoofdstukje paragraaf, hupplepup. Nee. De context die erbij werd gegeven was, officieel mogen deze rapporten niet naar buiten. Officieel bestaan deze rapporten niet meer. Ja, maf, hè? Dus jij wist, oké, ik heb iets interessants, maar het is toch echt een speld in de hooiberg. Ja. Ja. Het kostte me aanvankelijk heel wat tijd om te bepalen waar ik me in de rapporten op moest richten. Maar inmiddels denk ik het dus te weten. Het gaat om die crimineel, of voormalige crimineel, Paul Molhoek. Een man die tot midden jaren 80 dus 16 keer in aanraking is geweest met justitie, veroordeeld is wegens wapenbezit en uit de hoek komt van Stanley Hillis. Maar ook nog vanuit zijn geboortestad Den Haag in onderhuur gaat in een kantoorpand in Wageningen. Het pand van Volkerts Milieuvereniging, waar Molhoek tot enkele maanden voor de moord op Fortuin blijft wonen. Super interessant, ja. Molhoek wordt in de politiedocumenten zelfs een vriend van Volkert genoemd. En trouwens ook van diens vriendin, Petra. Oh, dit is wel echt super, ja. Molhoek gooit na de aanslag een briefje bij de Petra, vriendin. Bij de vriendin, door de bus. Waarna Petra en hij elkaar ontmoeten en hij bovendien door de telefoon van der G spreekt. Na de moord. Maar dan staat er vervolgens niets. Ze weten niet wat er dan besproken is. Maar dit betekent een paar dingen. Dat hij dus geobserveerd werd. Ofwel Petra, ofwel Molhoek. Dat is dan interessant om te weten. Waar zit die observatie op? En die tap, ja, dat is ook weer interessant. Maar dat staat dus niet bij wat er... Ze weten dus niet wat er in het briefje stond of wat er besproken is over de telefoon. Nee. Oké, nou, ik lees even verder. Ja. Jelle van Buren, de politie- en inlichtingen-expert, slaat aan op een ander detail uit de politiestukken. Het blijkt dat de inlichtingendienst op dat moment kennelijk al een behoorlijk goed beeld heeft van Paul Molhoek. Ze weten veel over hem te vertellen. Ze berichten er ook over in een ambtsbericht. Molhoek stond niet alleen op de radar van de politie, maar ook van de geheime dienst. De Algemene Inlichting- en Veiligheidsdienst stuurde op 14 mei 2002... dus 8 dagen na de moord op Fortuin, een ambtsbericht over Molhoek naar de politie. De AIVD meldt daarin dat, ik citeer, de bij haar bekende Paul Molhoek volgens een betrouwbare bron medio jaren 90 bemiddelde of betrokken was bij de handel in wapens en explosieven. En als dat dan wordt vergeleken en veredeld met de informatie waar de politie al over beschikt, maar ook op basis van afgetapte gesprekken, dan ontstaat plotseling het beeld dat er misschien een link is tussen het pistool dat is gebruikt bij de moord op Fortuin en meneer Molhoek, die al in beeld was bij de inlichtingendienst. Verbaast u dit? Wat u hier leest? Nou, het verbaast me in die zin dat het nieuw voor me is. Wat wel duidelijk was, was dat een belangrijke vraag, hoe is hij aan het pistool gekomen, dat er eigenlijk nooit echt heel veel opheldering over is gekomen. Tegelijkertijd is dat wel een klassieker in elk opsporingsonderzoek. Je wilt weten waar zo'n wapen vandaan is gekomen. Want dat kan ook een teken zijn van misschien iemand die sympathiseerde. Of die eigenlijk, zeg maar, meedeed in het complot. Maar het kan ook een simpele criminele financiële transactie zijn geweest. Wil jij een wapen? Nou, hier heb je hem alsjeblieft. Veel succes ermee. Ja. Mij hoor je verder niet over. Dus dit zijn dingen die je absoluut eigenlijk opgehelderd wil hebben. Dat wapen, dat is natuurlijk ook altijd raar geweest, hoe dat nou precies is gegaan. Dit is wel een dingetje dat je denkt van, hé, maar is dat dan, is het wel helemaal uitgerechercheerd? Nou, nee, denk het niet. En deze man komt dus in al die artikelen van jou en duizenden andere verhalen die er over de moord zijn geschreven, niet voor. Over deze Molhoek? Ja. Ja, nee. Nee, maar dit is toch volstrekt nieuw. Voor mij. De eerste reactie van Annieke en ook van hoogleraar Brinkhoff en politiedeskundige Van Buren sterkt me in de aanname dat er hier toch echt iets bijzonders aan de hand is. Ondertussen staan er in de politiedocumenten nog veel meer details. Het eindrapport meldt bijvoorbeeld ook dat Molhoek na de moord belt met een van zijn broers. In dat telefoongesprek heeft Molhoek het over de zaak en over een krantenartikel van 15 juni 2002 dat bewaard moet worden. Waar het artikel precies over gaat, blijft voor de rechercheurs gissen. Maar zij vinden in dagblad Trouw van die dag wel een verhaal met een omineuze kop. Hoe kwam Volkert aan zijn pistool? Ja, dat is ook weer een hele sterke aanwijzing, dat hij dan belt over een krantenartikel wat weer kort daarop is. En dat, in Trouw. En dat gaat dan, ja, met de titel Hoe kwam Volkert aan zijn pistool? En hij is ook echt aangehouden. Mm-hmm. Dat wist je ook niet, natuurlijk. Nee, Nee, ja, nu van jou. Maar ja. Niet. Nee, dit is allemaal nieuw. Dit is nooit. Voor zover ik weet, is dit nooit voorbijgekomen tijdens de rechtszaak. Toch heeft de politie naar het verkeerde krantenverhaal gekeken. Dat vertelt althans de broer van Paul Molhoek, die door de politie wordt verhoord. Volgens die broer spraken hij en Paul niet over het artikel in Trouw, maar over een bericht in de Telegraaf van diezelfde dag. Een artikel dat niet gaat over Volkert, maar over een maatje van Paul uit het verleden. Ik heb gecheckt of dit artikel inderdaad bestaat en wie dat maatje dan was. Inderdaad, Stanley Hillis. Criminele compaan van beruchte onderwereldfiguren als Ming Kok, Jan Vemer en Willem Holleder. Verdacht van grootschalige internationale handel in wapens en drugs. En mogelijke opdrachtgever voor diverse dodelijke afrekeningen. Zelf doorzeefd met kogels op een parkeerplaats in Amsterdam in 2011. Een moord die nooit is opgelost. En Paul Molhoek, deze oude maat van Stanley Hillis, werd na de liquidatie van Fortuin gearresteerd en verhoord, lees ik in de rapporten. Hij is voor de politie maandenlang de meest waarschijnlijke leverancier van Volkerts pistool geweest. Maar dat plausibele scenario verdwijnt plotseling van tafel. Want er heeft zich ineens een getuige gemeld, lees ik. Een kennis van Volkert, die met hem in dezelfde studentenflat heeft gewoond. Iemand die aan harddrugs verslaafd is geraakt. De man verklaart tegenover de politie dat hij Volkert heeft geadviseerd om het wapen te kopen in een Turks café in Ede. Jaren eerder al, in 1996 of 97. En dat Volkert dit toen ook heeft gedaan. Want hij zou zich bedreigd hebben gevoeld door de boeren waartegen hij procedeerde met zijn milieuvereniging. Het ging om een 9 mm pistool van het merk Star. De politie legt de getuigenis van deze man voor aan Volkert. En na maanden over alles te hebben gezwegen, zegt Volkert nu: dit klopt. Zo is het gegaan. Waarna de politie het scenario waarin Molhoek de leverancier is, voorgoed terzijde schuift. Tja, jeetje. Dit is, ja, dit is wel heel interessant, want ze nemen het dus aanvankelijk heel serieus. En ze gaan het dan ook verder onderzoeken. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment zeggen ze: na controle vervalt de verdenking. Ja. En daarna schrijven ze: de verdenking vervalt geheel als die getuige komt oppoppen met dat verhaal over het Turkse café in Ede. Ja. Ja. Ook hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff reageert verbaasd op deze passage uit het eindrapport. Oké, maar hier staat de hypothese dat deze persoon de Star 9 mm gelezen vervalt geheel als die andere getuige een gedetailleerde verklaring afvalt. Oh, oké, vervalt geheel. Ik zou zeggen, er komt iets bij, maar het is niet dat dit verhaal natuurlijk vervalt. Dat vind ik wel bijzonder. Interessant dat jou dat zo opvalt, want ja. Dat viel mij ook op. Maar ja, ik ben natuurlijk maar een leek. Ik weet niet hoe ik dat moet interpreteren, maar ik dacht ook, hey. Nee, dus het stuk wat ik hier lees, is denk dat er in ieder geval twee plausibele scenario's waren van waar dat wapen vandaan kwam. Mm-hmm. Een getuige die op een later moment komt, zegt van: nou, dit wapen was al jarenlang in het bezit van Volkert. Maar ook dit verhaal met die Molhoek. En ja, zoals hier staat, het vervalt geheel. Dat zou ik niet zeggen. Ik bedoel, ik heb natuurlijk nooit in dit onderzoek gewerkt, maar ik zou zeggen, het vervalt niet. Het is nog steeds ook een scenario. En het kan natuurlijk zijn dat je op een gegeven moment gaat wikken en wegen en zegt van: oké, maar deze vinden we aannemelijk en we kiezen voor dat scenario van die getuigen. Maar dit vervalt natuurlijk niet. Nee, het is zeg maar wat ik nu zo zie, vind ik het wel heel opmerkelijk op zijn minst. En het maakt het heel nieuwsgierig en dat je denkt, wat is dat geweest dan, die na controle vervalt de verdenking? Wat is dat geweest? Of was er een ander belang om dit maar verder niet kundig te maken? En het eindigt ook heel abrupt. Oké, dus het komt best wel zwaar ingestoken. Hè. Er komt AIVD-informatie binnen. Nou, dan gaan we kijken en dan blijkt er gewoon een link te zijn met die vereniging Milieuoffensief, waar de man zich ook ophoudt. Nou, dan een link met Hillis. Wordt de man aangehouden en dan in één keer verdampt het. En dat vind ik wel, dat roept bij mij heel veel vraagtekens op. Hoe kan dat dan in één keer verdampen als de man dan ontkent en zegt van: nou, dit klopt allemaal niet, en dan stopt het. Het Openbaar Ministerie heeft om een of andere reden de serieuze verdenking over de levering van het pistool, het Molhoek-scenario dat volgens hoogleraar Brinkhoff niet zomaar kan vervallen, nooit aan de grote klok gehangen. In de tientallen pagina's van de strafeis van de officier van justitie staat alleen een zinnetje over twee mannen naar wie onderzoek is verricht in verband met de levering van het pistool en dat hun zaken zijn geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Het is een zinnetje dat Annieke zich niet eens kan herinneren. En je mag in een zaak als deze best verwachten dat er iets langer bij stil wordt gestaan, zegt ze. Ja, nee, dat is opmerkelijk. Want in dit soort grote zaken waarvan je weet van god, de verdediging gaat natuurlijk ook alles uit de kast trekken. Dat moet ook, hè. Maar dan ga je inderdaad laten zien als officier van justitie van ja, we hebben echt alle lijntjes onderzocht en dus alles uitgerechercheerd. Om de verdediging de pas af te snijden. Want die kan zeggen ze van ja, ze zaten in de tunnelvisie en ze hebben nagelaten om dat en dat en dat nog te onderzoeken. Ja. Dus dat is een goede reden voor het Openbaar Ministerie om dat wel allemaal te laten zien. Juist in wel. In zo'n grote zaak, ja. Ja. Ook Sven Brinkhoff vindt het gek dat het Openbaar Ministerie de verdenkingen tegen een man van het kaliber Molhoek niet uitgebreider aan de rechter heeft voorgelegd. Had je het in de zaak Volkert moeten melden, vind ik wel. Ik vind het relevant. En ook voor een rechter. Kijk, degene die de trek over heeft gehaald in deze zaak, dat wisten. Maar voor die zaak is het toch relevant. Waar kwam dan het moordwapen vandaan? Dus niet eens zozeer voor de veroordeling van Volkert, maar wel voor het totale plaatje van de zaak. Maar zeker ook voor richting de samenleving. Dat inderdaad alles is uitgezocht. En dat ook. Dus het had eigenlijk meerdere functies om daar wel iets mee te doen. Dus ja. Wat nu? Ik vraag Jelle van Buren, de politie- en AIVD-deskundige van de Universiteit Leiden, wat hij zou uitzoeken als hij in mijn schoenen zou staan. Ik zou toch nog heel graag precieze duiding willen kunnen krijgen. Wat is de interesse van de AIVD in Molhoek geweest? Je kunt het scenario bedenken dat het met wapenhandel en explosieven heeft te maken. Of dat hij misschien is bekeken als een mogelijke toekomstige informant. Dat zou allemaal net wat meer vlees op de botten geven om precies te snappen hoe ook in deze zaak dan die verschillende organisaties, politie, OM, maar dus ook inlichtingendiensten, een politieke moord, maar ook criminele randjes zitten eraan. Dat maakt het een complexe zaak. Op dat gebied zou je nog wel wat meer helderheid willen hebben. En hoogleraar Brinkhoff? Het zinnetje wat mij het meest blijft hangen in dit rapport is, er is een hele opmaat eigenlijk dat Molhoek de leverancier kan zijn. Dat wordt heel concreet. En in één keer is dat scenario totaal niet plausibel, out of the blue. En dat zou ik als ik jou was verder willen uitzoeken. Hoe is dat gestopt? Ja, waarom in één keer dat op dat moment zo heel abrupt stopt? Want ja, zoals ik het las, dan ben ik al best wel aan het warmlopen voor dat scenario, eerlijk gezegd. Ja, het is ook best te begrijpen dat de politie hier brood in zag. Absoluut. Ja. Absoluut. En ja, dat is gek. Dat is gek. Nou ja, ik heb echt wel 100 vraagtekens. Ja. Dus wat nu? Dus wat nu? Wat ga jij nu doen? Hoe ga jij verder? Ja, heb jij een hypothese? Of heb je aanwijzingen? Wat er aan de hand kan zijn. Ik heb vooral vragen. Ja. Waarom is dit nooit verteld? Ja. Wat zou de reden kunnen zijn geweest om dit achter te houden? Ja. Je zou kunnen zeggen, ja, het is niet belangrijk genoeg geweest voor het proces. Ja. Maar ja, ja kijk, een onbenullig dingetje lijkt dit ook niet te zijn. Want hij is gewoon gearresteerd geweest. Ja. Hij is verhoord. Volgende keer een vriend van Volkert. Kijk, wat belangrijk is, is dat je wilt weten hoe hij dacht toen hij met Volkert van der G in aanraking kwam. En of die, zoals dat dan heet, facilitair is geweest in diensten, in producten of in gedachten aan Volkert van der G. Dat is een interessante vraag. Stel dat hij er meer mee te maken zou hebben dan we weten. Dat zou op zich een bijzondere journalistieke onthulling zijn, denk ik. Maar dan is hij natuurlijk in principe helemaal geen belang om dat te vertellen. Nee. Maar als hij met Stanley Hillis heeft gezeten in de jaren 80, dan zal die man inmiddels toch ook wel dik in de 60, misschien wel in de 70 zijn. Stel nou dat hij er wel mee te maken heeft. Misschien heeft hij wel berouw. En klop jij op het moment dan dat hij denkt van, heb je eindelijk iemand, kan ik het aan vertellen. Ook dat gebeurt. Nou ja, kijk, ik vroeg mij af, leeft deze Paul Molhoek nog? Weet je dat? Ja hoor. Heb je dan nog contact met hem? Ja hoor. Ah. Maar wat wil je ermee? Je hoorde deel 1 van de podcast Vriend van Volkert, gemaakt door Erik Arens. En Erik zit hier nog tegenover me. Ja. Erik, ja, voor de mensen die echt niet kunnen wachten, deel 2 en deel 3 zijn al te beluisteren via NPO Luister en iedere andere podcast-app. Ja. Voor wie denkt, nou, even luisteren nog, ligt vast een tipje van de sluier op. Wat heb je nou nog meer ontdekt over deze man? We weten dus dat hij Paul Molhoek heet. Paul Molhoek. Ja, laat ik me dan even beperken tot 1, 2 en 3. Hè? Want in totaal zijn het 7 afleveringen. Ja. Daar gebeuren ook allerlei opzienbarende dingen. Maar in 1, 2 en 3, nou ja, je kunt vaststellen dat Molhoek op de radar dus stond van de BVD, toenmalig, hè? Inmiddels AIVD. Waarom? Dat is de grote vraag. Waarom stond hij op de radar van de AIVD? Ik heb bonnen bij de politie gesproken die zeggen te vermoeden dat hij informant was van de AIVD. En dat hij de wereld van de milieu- en dierenrechtenactivisten in de gaten moest houden. Dat wil niet zeggen dat de BVD dus achter de moord op Fortuyn zat of iets dergelijks. Daar heb ik ook geen enkele aanwijzing voor. Maar goed, feit is dus wel dat Molhoek destijds in beeld was van de dienst. Hè? Want ze hebben een ambtsbericht naar de politie destijds gestuurd, waarin ze zeggen, medio jaren 90, bemiddelde die of was die betrokken bij de handel in wapens en explosieven. En later, 2 jaar later, stond die gek genoeg ook ineens op de radar. Omdat... Op de radar bij de diensten bedoel je? Ja, ik moet het denk ik anders zeggen. Hij kwam weer in beeld bij de politie 2 jaar later. En dat was na de moord op Theo van Gogh. Hoe of wat, dat wordt allemaal wat duidelijker in de komende afleveringen. Maar toen kwam hij ineens ook weer boven drijven. En dat heeft bij politiemensen het vermoeden gesterkt dat hij misschien meer was dan een toevallige passant. En hoe maak jij die afweging? Was hij een informant? Nou, kijk, dat is eigenlijk de vraag die 7 afleveringen lang door mijn hoofd heeft gespookt en waar ik echt achteraan heb gejaagd. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Daarmee verklap ik al een klein beetje van wat er gaat komen, maar ik heb Paul Molhoek gevonden. Ik heb hem gesproken. Wat hij allemaal gaat zeggen, dat moeten jullie allemaal in aflevering 4 is dat, geloof ik, gaan beluisteren. Maar wel belangrijk om nu alvast te zeggen is dat hij ontkent dat hij het wapen heeft geleverd, dat hij informant is geweest. Hij heeft er helemaal niets mee te maken. Het is allemaal toeval. En nou begon dit allemaal met een geheim politierapport. Ja. Nu maak jij zaken daaruit in een podcast openbaar. Wij praten daar hier over. Ja. Daar heb je vast goed over nagedacht. Welke afweging heb je daarbij gemaakt? Om dit naar buiten te brengen? Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk, ik begrijp, het is een vertrouwelijk rapport. Er staat ook in, dit mag niet naar buiten, want daar staat opsporingsinformatie in die mogelijke opsporingsonderzoeken in de toekomst kan dwarsbomen. Alles staat gewoon met naam en toenaam gemeld. Dus natuurlijk moeten we daar heel prudent mee omgaan. Maar goed, het gaat wel over een zeer belangrijke zaak. Ik bedoel, die moord op Fortuyn heeft nogal wat teweeg gebracht. Dus het maatschappelijk belang is volgens mij aanwezig, voldoende. Er zijn ook nog steeds vragen onbeantwoord gebleven. Een belangrijke vraag, kijk, de vraag wie heeft Fortuyn vermoord, dat is duidelijk, die is beantwoord. Maar wie leverde het wapen, die vraag is nooit beantwoord. En uit het rapport blijkt ook niet klip en klaar waarom dat Molhoek-scenario, hè, dus het scenario waarin hij de leverancier zou zijn, waarom de politie dat terzijde heeft geschoven. Misschien zijn daar belangrijke redenen voor. Die probeer ik verder ook te onderzoeken. Maar uit dat rapport blijkt dat niet meteen. Dus dat was voor mij ook aanleiding om daar verder in te duiken. Ook deskundigen zeggen ook, dat moet je eigenlijk wel uitzoeken. Ja. En belangrijk ander ding nog eventjes wel. Want kijk, het is geen staatsgeheim rapport. Als het staatsgeheim is, dan mag ik het niet eens in bezit hebben. Laat staan uit publiceren. Dat is het niet. Dus dat heeft ermee te maken dat we hier toch aandacht aan hebben besteed. En nou begrijp ik dat je gaande dit project ook heel erg bezig bent geweest met de vraag, wat is dan toeval? Ja. Je gebruikte dat begrip net ook. Hoe zit dat? Ja, nou ja, nee, dat speelt de hele tijd op de achtergrond. Wat is nou toeval? Want iemand met zo'n verleden als Paul Molhoek, die dan terechtkomt in het kantoorpand waar Volkert elke dag komt, die vervolgens ineens komt boven water drijven in die zaak van tegen de Hofstadgroep. Die werd verdacht van de moord op Fortuyn. Hoe zit dat? Is dat nou allemaal puur toeval? Of zit daar iets meer achter? En nou ja, de ene groep van mensen die ik spreek, die hebben sterke vermoedens dat het geen toeval meer kan zijn. Want tel dat allemaal bij elkaar op. Dat kan toch geen toeval meer zijn, wordt er dan gezegd. Maar Molhoek zelf en ook andere mensen om hem heen, die zeggen ook heel duidelijk, ja, het lijkt er misschien allemaal wel op, maar echt, het is gewoon geen opzet. Het is toeval. Het is toeval. Eén ding is zeker, deze meneer Molhoek, wiens naam je dus met naam en toenaam noemt. Ja, misschien moeten we daar nog iets over zeggen. Kijk, want je kunt, Paul M. noem ik hem niet, want dat criminaliseert deze man ook meteen. Maar goed, hij doet zelf mee. Daarom hebben we ervoor gekozen, Paul Molhoek. Hij zegt ook, ik ben onschuldig. De zaak is ook geseponeerd. Er doen familieleden mee aan deze podcast. Dus dat is de reden geweest waarom we hem met naam en toenaam hebben genoemd. De eerste 3 afleveringen zijn dus vanaf vandaag te beluisteren. In totaal 7 episodes nog. Wanneer komt de rest online? Volgende week 4 en 5. Die week daarna op zaterdag 6 en 7. Dus ik moet meteen weer aan de slag. En vanaf aanstaande dinsdag kun je dan ook nog eens terecht op NPO Start. Want daar vind je een televisieaflevering waarin de zoektocht van Erik naar de mysterieuze Paul Molhoek centraal staat. En Erik, als mensen nou tips hebben over de zaak, waar kunnen ze dan terecht? Oh ja. Ja, we hebben een e-mailadres opengesteld. podcast@argosonderzoekt.nl. Geen complottheorieën, alleen graag feitelijke, harde informatie. Daar willen we graag naar kijken. En intussen ben je dus nog druk aan het monteren. Ja, hoe is het met je? Nou, ik probeer rechtop te blijven staan. Ja. Veel dank dat je hier rechtop vandaag zat. Je hoorde Erik Arends over zijn podcast Vriend van Volkert. En uiteraard spit Argos verder. En dat is allemaal te volgen via social media, de podcast-app of natuurlijk via de site van NPO Radio 1 of via onze eigen site argosonderzoekt.nl. En Argos is op zijn oude dag nog mega hip geworden, want tegenwoordig ook te vinden op Instagram via Argos Onderzoekt. Na het nieuws zo dadelijk hoort u de publieke tribune met Koen Verbraak. Houd het hoofd koel. Fijne dag. NPO Radio 1 podcast. Wordt het ooit nog vrede in Oekraïne? Oud-diplomaat Robert Serry probeert te bemiddelen. Of het helpt? Tim de Wit spreekt met hem in het marathoninterview. Het marathoninterview, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Maak je klaar voor een lange zomer met Mr. Marvis. In onze collectie vind je perfecte shorts, stijlvolle broeken en zomerse tops. Dit is het moment om jouw look een boost te geven. Play every day met Mr. Marvis. Shop de volledige collectie nu op mrmarvis.com. De beste last minute deals boek je bij prijsvrij vakanties. Wij zijn Powerpeers. 100% groene stroom uit Nederland. Wil jij een vast contract en een scherp tarief? Check nu je korting op powerpeers.nl. Van Barsten, oh, goal! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking... met een hoofdprijs van 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag.